bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Posłucham jeszcze raz. W tonacji trójki, tylko u nas. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 5 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Lodoła Macze wypłynął na Wisłę, jest to możliwe dzięki zapowiadanej odwilży. Jest wniosek o areszt wobec pracownika MON-u podejrzanego o szpiegostwo. Rząd zajmie się dziś nową wersją projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Wody Polskie rozpoczynają od rana akcję lodołamania przy ujściu Wisły. Na zamarzniętą rzekę wypłyną lodołamacze o małym zanurzeniu z powodu niskiego poziomu wody. Rozpoczęcie akcji jest możliwe ze względu na korzystny kierunek wiatru wschód i południe, który wypycha lód i obniża poziom wody. W najbliższych trzech dniach zapowiadana jest chwilowa odwilż i postępujące ocieplenie na południu kraju. W takich warunkach nie powinien powstać zator przy lodołamaniu. Pokrywa lodowa na Dolnej Wiśle ma około 200 km długości. Jest wniosek o areszt wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej podejrzanego o szpiegostwo na rzecz białoruskiego i rosyjskiego wywiadu. Mężczyzna został zatrzymany we wtorek na wniosek Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która współpracowała z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówi, że zatrzymany pracował w Ministerstwie Obrony od 30 lat, a w 2021 roku w czasach rządów PiS-u był pozytywnie zweryfikowany i dostał poświadczenie bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o szczegóły, które dotyczą tego, od jakiego czasu związał się z obcymi wywiadami, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast to jest przedmiotem oczywiście postępowania. Najważniejsze jest to, że ten człowiek od wielu miesięcy był pod pełną kontrolą Służby Kontrwywiadu Wojskowego i myślę, że dzisiaj raczej ci, z którymi się kontaktował, mogą zastanawiać się, co od niego dostali, jakie informacje przekazał, czy one są prawdziwe, czy nie. W środę prokuratura przesłuchiwała podejrzanego. Nowa wersja projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy została ustalona z Komisją Europejską. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko mówi, że dokument spełnia wymagania Krajowego Planu Odbudowy. Podkreślił, że nowa ustawa chroni pracowników, zwiększa bezpieczeństwo prawne pracodawców. Znacząco wzmocnione będą sądy pracy w Polsce. To jest odtworzenie wydziałów sądów pracy zlikwidowanych z poprzednich rządów, zapewnienie takiej zwiększenia efektywności sądów pracy w procedowaniu tych spraw. Także duże zmiany, tak naprawdę wzmacniamy ten projekt, adresujemy wszystkie obawy, no bo główną obawą było to, że pracodawcy bali się, że decyzja jakiegoś urzędnika, która byłaby mylna, omylna, nie będzie mogła być odwrócona. Nowa wersja ustawy w 100% adresuje ten problem. Dziś dokumentem ma zająć się Stały Komitet Rady Ministrów. Reforma inspekcji jest jednym z kamieni milowych KPO. Podczas wojny z Rosją zginęło do tej pory 55 tysięcy ukraińskich żołnierzy, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Na Ukrainie oficjalnie liczba poległych na polu bitwy żołnierzy, zarówno zawodowych, jak i z poboru, wynosi 55 tysięcy, oświadczył Zełenski w wywiadzie dla francuskiej telewizji. Dodał, że oprócz tych ofiar istnieje duża liczba osób uznanych oficjalnie za zaginione. Brytyjski rząd zgodził się ujawnić dokumenty dotyczące powołania Petera Mandelsona na ambasadora w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku z wyłączeniem materiałów objętych bezpieczeństwem narodowym i dotyczących relacji międzynarodowych w efekt nacisków posłów Partii Pracy i Konserwatystów. Decyzja ta zbiegła się z narastającym skandalem wokół kontaktów byłego ministra z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oskarżył Mandelsona o wielokrotne kłamstwa w sprawie relacji z Epsteinem. W Izbie Gmin powiedział: Mandelson zdradził nasz kraj, nasz parlament i moją partię. Wielokrotnie okłamywał mój zespół, gdy pytano go o jego relacje z Epsteinem przed i w czasie pełnienia funkcji ambasadora. Żałuję, że go mianowałem. Gdybym wtedy wiedział to, co wiem teraz, nigdy nie byłby blisko rządu. Mandelson został odwołany z funkcji ambasadora po 7 miesiącach. Dokumenty wskazują, że otrzymał od Epsteina 75 tysięcy dolarów. Brytyjska policja prowadzi śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości Mandelsona w czasie pełnienia funkcji publicznych. Rząd zapowiedział, że wrażliwe dokumenty zostaną ocenione przez komisję parlamentarną, zanim trafią do opinii publicznej. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przyciąć jabłonki i to w zasadzie wszystko, żeby owoc mógł doskonale kwitnąć. Spójrz, jakie słonko ładne wyszło. Na świętą Martynę dnia przybyło godzinę. Na święty Ignacy to w polu już inacy. Jak deszcz na Konrada, to bierz w łapę pada i do świętego wita całymi dniami FIFA. Na świętą Martynę dnia przybyło godzinę. Na święty Ignacy to w polu już inacy. Jak śnieg na Marcina, to długa będzie zima. Jak na Remigiusza mróz, to masz pisać kryminał. Wow, to świat jednak ma kolory. Jak nie trzeba iść o trzeciej spać do nory. Lubię ten moment w lutym randomowym. Miałem czapkę na głowie, a nagle mam ją z głowy. Chowam ją sobie do kieszeni. Niech się to nie zmieni, proszę do jesieni. Każdy na dwór wyjść na chwilę chce. Mikrodawkuj witaminę D. To już pogoda na bluzę. Zmartwić cię muszę jeszcze miesiąc albo dłużej. Spoko. Idę rano gdzieś po bułkę i cieszę się pogodą na rozpiętą kurtkę. I w tym wszystkim tylko szkoda, że zima nie powiedziała ostatniego słowa. Choć tego chcielibyśmy wszyscy, no to ja je powiem. Żyzny. Na świętą Martynę dnia przybyło godzinę. Na święty Ignacy to w polu już inacy. Jak na świętą Dorotę da się rozpiąć kapotę, to śpiewaj z piwotem na. Na świętą Martynę dnia przybyło godzinę. Na święty Ignacy to w polu już inacy. Jak na świętą Dorotę da się rozpiąć kapotę, to śpiewaj z piwotem na. Na. Nowa presja, styczeń od nowa to idzie i gdzieś tam. Może i czujesz sobie, że nie musisz musieć, ale poddać się już na początku po moim trupie. Nie po to były założenia, nie po to coaching i listy. Ten miesiąc życie ma pozmieniać i masz być pierwszy jak on we wszystkim. Pauza, pod głęboka woda niczym hańcza. Generowanie ciśnień mentalnych wiraży za wszelką cenę w czasie wyprzedaży. Ha. Robię swoje w nowe, wchodzę wolna. Chcę to sobie, coś obieca mi dobra. Planów full bez nacisków i wczuty. Nie chcę być jak styczeń, chcę być jak luty. Jak luty. Jak luty. Jak luty, jak luty. Styczeń poprzestawiała z muta. Ja pres sobie bez presji jak luty. Jak luty. Luty koi nerwy, jest jak weź wyluzuj, chwila przerwy. Miks rozumu i cudu, co poklepie cię po plecach, ale nie pozwoli przestać. Takie tu i teraz, a teraz, teraz jest ekstra. Choć bywałam druga, chciałam być pierwsza. Nie wierzyłam, że kiedykolwiek musnę piedestał. Nie wierzyłam siebie i stawiałam się poniżej, jednocześnie wyrzucając sobie, że nie tak to idzie. Mu do szóstki, klątwa prymuski. Dzisiaj to ci mogę rozrysować to na grafach. Uczyniłam kapitał z tamtej pustki. Nie wydzielam już zajebistości sobie w ratach. Nie ma drugiej sisty, ale nie muszę być pierwsza. Nie zamierzam się dojeżdżać, w końcu widzę siebie i to ulubię. Ulubiony pejzaż, cała w gronostajach sobie płynę prosto z serca. Jak luty, jak luty, luty. Nie muszę grać pierwszych skrzypiec, mam swoje nuty, nocy sobie życie. Nie spiesz nie jak luty, luty. Mamy pracy, etos. Każdy inny i myślę, że to piękne. Byle nie za daleko. Pójść w to, co skazane na klęskę. Dla wyścigu, dla zasady, dla korony. W tym szale być dla siebie jak promyk. W tym szale nie dokładać sobie, a owinąć szalem. Być jak luty, świadomie, w glorii, chwale. Za nami w audycji Bażancie Serce zeszłoroczny singiel Luty raperki Sista Flo. Bardzo podoba mi się metafora lutego jako ściąganie z siebie presji, po tym styczniu, kiedy jest dużo różnych postanowień, czas na chwilę spokoju i takiego skupienia. O etosie pracy i współczesnym wyścigu, który też komentowany jest w tym utworze, będę rozmawiać dzisiaj w nocy z raperką Susk. Jakiś czas temu napisała diss na dorosłych. Nie będę słuchać domorosłych, bo mnie zrobili w... To jest diss na tych dorosłych, którzy nie czują, jak to buja. Panowie w garniturach pluli, słysząc, o czym marzy Zuzia. Piekielnie ich muszę, gdy sprzedali duszę, odziali się w pióra. Się boję, że nie przestanę udowadniać. Nie wiem, skąd oczekiwania. Nie zdałam roku bez paska. Nie mam także serdeczny środkowy. Wbijam w to, z kim się tam bujasz. I jak drogie dania na kolacjach. Oui. Zróbcie sobie bla bla, ja potrenuję sznyt. Publika dwa razy starsza i mi pisze, że jest git. Przecież ty nie musisz klaskać, twój kolega ze studiów wysłał mi beat. Za młodu wielce fani Hemgru teraz mawiają, że przejdzie mi. Wtedy nie łapałeś tekstów i dzisiaj nie kumasz ich. Nie przełożę nad siebie żadnego Savoir Vivre. Albo robimy swoje, albo to życie to pis. I będę mosty palić, walić drzwiami i oknami. Co by się poradzić na własnych zasadach, a nie schematami z twardej bani. Macie k*** w Polsku, niech to leci jak dynamit. Ze 3 metry ponad chodnikami. Ze 3 metry ponad nimi. Potrzebuję więcej apaki, migi, migi, mi. Mówili, że będąc mną się nie da wyżyć. Pożyjemy, zobaczymy. Nie będę mieć dzieci, bo mam wewnątrz całe świty. Muszę być przy nich, żeby nie zostały z nikim. Ograniczam narkotripy. Mam być kimś, kogo nie miałam w piasku, w nicy. Wiem, że docenicie, kiedy zobaczycie Ferrari. F*** macie, że się jaram bitem, a nie felgami. Pozdrawiam moją klikę i tak wygle między nami. No to raczej mamy f***, jakie se morały prawisz. Na czarną listę wpisałam także lekarzy. Po pierwsze się ich cykam, a po drugie poprawiam petami energole. Na stole leży dowód oraz dowody wpłaty za pier... Przesyłki paczkomatowe. Poszła setka CD, choćbyście nadal tak mocno nie wierzyli, to robi to mama i ona, każdy dobry ziomal. I nawet te dziennikarzyny się wzięły, spuściły nad zakłócającymi. Nagrałam depresji, będąc nieobytą, no praktycznie z niczym stałam. Nagrałam, a zrobić śniadania już nie miałam siły. Boję się myśleć, gdzie będę w następne urodziny. Tylko pomyśl, co los da, jak Susk mu umożliwi. Tylko pomyśl, co los da, jak Susk mu umożliwi. Gdy pytałam Susk jakiś czas temu, jak reaguje na komentarze o tym, że jest kontrowersyjną postacią w polskim rapie, bo takie też się pojawiały, odpowiadała: podziwiam każdą dziewczynę, która znosi to szambo. Miała wtedy 21 lat i mnóstwo pasji do tego, by komentować współczesną rzeczywistość przez pryzmat własnych doświadczeń i emocjonalności, ale też z bardzo trafnymi obserwacjami społeczno-politycznymi. Zostało to z nią. Za chwilę posłuchamy jej najnowszego singla Ciężki Szmal, ale żebyśmy poznali różne oblicza Susk, najpierw zeszłoroczny utwór, na którym się pojawiła, czyli Goodbye Genia od Ciepłych Breaków. Goodbye, blind genia, by your marszałek już miała na nazwisko Abramowicz. Niezły tupet, kup se trampet, skończ pierdol. Myślałam, żeśmy już skonsumowały tę beczkę soli, a ty chyba wtedy jednak jadłaś mefedron. Często mówisz, nie ma lekko, a mi bez ciebie lżej. Na przykład nie muszę więcej kminić, jaki masz w głowie obraz mnie. Jak wyszłaś z mojego miłego życia, to po co przypełzasz genia na koncert? Kiedyś cię zeżrał wyrzuty sumienia i mówiła mi to sama Anamkę. Kup se trampet, genia. Goodbye. Twoje urody i wdzięki, mokre usta i ciężkie powieki. Twój żart nie złapał, bo był ciężki. Ci go powtórzę na łożu śmierci, coś ten czas za szybko leci. Gaśnie zapał, gasną chęci. Składaliśmy z Lego logowisko, a fan składania to nie wszystko. Stopa na klocy, ktoś z nas krzyknął, brak solucji po bojowisko. Moje hobby i twoje Lego, łączę klocki, jestem kolegą. Na do widzenia wspominam żart, ona dokończy, że by yourself, trumpet fart. Goodbye. Na do widzenia wspominam żart, ona dokończy, że by yourself, trumpet fart. By yourself. Na do widzenia wspominam żart, ona dokończy, że by yourself, trumpet to fart. Goodbye. Blind genia. By yourself. A trumpet to fart. Yo. Kiedyś nie do pomyślenia, do wydobycia są złoża i są kroki do zrobienia. Nadeszła wysoka pora, żeby ruszyć co trzeba i przygarnąć milion monet, wypakować nimi chlebak. Znowu mi ktoś wypomina wers o miliarderach, pamiętam go znakomicie. Napisałabym jeszcze raz, chcę być tak bogata, by mieszkać bez zadłużenia i nie musieć co odmawiać nigdy wegańskiego sera. Zdywersyfikowane źródła przelotu papiera, aż dziw, że się nie tknęłam jeszcze kariery dealera. Gdybyśmy se z tym biegali zarządu Leszka Millera, może coś więcej by było niż ta sklejka i te z tego, by nie było tego złego robię dzień i noc, czasem z trudem zachowując jakiś work-life balance. Melarz nie jest kompatybilny z harmonogramem, odkąd do słabego piwa dosypano mi GHB. Baba na komendzie do mnie, po co zgłaszam sprawę? Dziś faktycznie nie wiem, na chłopyłam a CAB. Mam ziomali, którzy poszukują pracy dalej, jakiejkolwiek i już powoli tracą wiarę. Te magistry, licencjaty coś miały nam dać na stałe. Każdy wylądował w gastro, a najmniejsze tipy zostawiają wyszukane typy w Balenciadze. Miłość dla każdego, kto za barem. Zostaw banknot mu, jak lubisz gawędzić z barmanem z samych ciepłych słów. Trudno jest opłacić mieszkanie i nie widać szans tu na systemowe rozwiązanie raczej. Deweloper z politykami w układzie. Zerkam na stan konta, sprawdzić własną wartość. Czy dziś do góry poszła, czy poddam się za darmo? Zerkam na stan konta, czy stać mnie na szczerość? Liczę sobie w koszta zależność mojego ego. Od tego, czy widzę właśnie pięć cyfer w telefonie. Wiedz, że zrobiłam je sama i tak też jakbym dzieciaka miała, dałabym mu ile mogę, ale tak na dziś dzień to nie bananowe, ej, niech padają na mnie miliony, miliony monet. Niech sygnalizują, że liczy się to, co powiem. Niech ich będzie tyle, żeby posłać w obieg i czasem sobie pozwolić na tripa poza Europę. Mylą mi się raperzyny jak Manel i Monet. O, jak chcę słuchać miałkiej zaciętej płyty, to gadam z kotem. Miał trapuwa taka słaba, że zapuszczam ze z powrotem. Miał w nadziei, że nie zrozumiałam, jaki to jest bęgro. Pieniądz nie wyznacznik, jednak wyznacza kierunek i czy się do niego zmierza zbiorkomem, czy jednak suwem. Czy masz pomoc po drodze, czy po drodze tylko pod górę. I to wszystko ma odbicie w twoich liniach na album. Chciałabym udawać, ale nie umiem. Przestać się definiować poprzez przygarniętą sumę. Chciałabym uwierzyć, ale nie umiem, że kwitnie kręci moim światem i światem w ogóle. W Barzancim Sercu dzisiaj ze mną Susk. Cześć. Cześć, dzień dobry. widzimy się po jakimś czasie. Wcześniej widziałyśmy się przy okazji twojej epki, Kurde Faja. Uh-huh. Teraz po singlu Ciężki Szmal, który przyjął się bardzo dobrze. Tak, to prawda. I bardzo się z tego powodu cieszę, bardzo się tego bałam, ale się udało. A czego się bałaś? Bo mam wyraźne wspomnienia z tego, jak przeżywałam jakieś takie starcie z publiką, która nie do końca rozumiała mnie i mam takie doświadczenia, które trochę mnie straumatyzowały i nawet jeśli tego wtedy tak nie przeżywałam, to potem im dalej w las, tym bardziej sobie zdawałam sprawę, że jakoś to tam na mnie wpłynęło, więc dlatego się bałam. Bałam się, że znowu się z tym spotkam, ale to okazało się nieprawdą. I jak to wyglądało wtedy? Zawsze się oczywiście natrafia na kogoś, komuś to nie podoba, kto musi wyrazić swoje jakieś tam opinie i w ogóle, ale jednak rzucę się na taką głęboką wodę w publikę, która nie do końca jest moja i można było to przewidzieć w sumie z mojej strony, że nie do końca jest moja, no to było duże doświadczenie dla mnie, nie? Kiedyś o tym rozmawiałyśmy już też w innych mediach, że jednak jest to efekt jakiejś po prostu mizoginii w branży dalej. Chociaż właściwie to, co teraz mówisz w kontekście przyjęcia singla, poza tym, że to po prostu bardzo dobry utwór, no to też Dziękuję. Świadczy o tym, że ta otwartość na inną narrację, nie mówię tylko o kobiecej narracji, ale też w ogóle o na przykład krytykowaniu pewnych postaw mainstreamowych, bo o tym też są twoje utwory, no chyba jest większa akceptowalność takich treści. Ten singiel akurat jest o pieniądzach i chciałam ugryźć temat pieniędzy. To się w ogóle wzięło od tego, że Weronika, Słodka Kotka Raz, Dwa, Trzy, która produkowała ten numer, zaczerpnęła sample z Milionów Monet, Mroza. I ja uznałam, że dobra, no to pociągniemy ten wątek pieniężny i chciałam go ugryźć w taki sposób dość nieoczywisty jak na hip-hop. I wydaje mi się, że to zarezonowało, w sensie, że to nieoczywiste ujęcie pieniędzy i rapera, który o tych pieniądzach mówi, rapera, raperki, nie w takiej narracji, która jest jakaś najbardziej popularna, czyli to, że nie miałem nic, a mam dużo, co generalnie nie jest jakieś bardzo okrutne, to nie jest też coś, czego ja nie słucham, nie? Jakby bardzo lubię Kizo i on jakby głównie o tym rapuje. No ale to jest nieoczywiste jakieś ujęcie, które zrobiłam i cieszę się, że to zostało zdekodowane przez wiele osób. Nie uważam, że to było jakieś trudne do zdekodowania, ale no czasem jednak ludzie skupiają się na innych rzeczach w utworze niż tych, które ja bym chciała jakoś podkreślić. No właśnie też pomyślałam o tym, to już powiedziałaś właściwie, ta narracja pod tytułem Kiedyś nic nie miałem, teraz mam dużo. No a ty jesteś gdzieś w takiej, nie powiem trudnej relacji z pieniędzmi, ale taką toczysz narrację wokół tego, że właściwie nawet jeżeli nie chcemy o nich myśleć, nawet jeżeli jesteśmy tacy antysystemowi, krytykujemy miliarderów, tak jak ty, no to musimy się odnaleźć gdzieś w tej rzeczywistości, w której ten pieniądz się liczy. Jak ty do tego docierałaś i właściwie jaką masz relację z pieniędzmi, bo wydaje mi się, że to dzisiaj to pytanie jest w jakimś sensie istotne we współczesnym świecie. Ja przede wszystkim jestem zła i to może się wydawać bardzo jakieś takie dziecinne, bardzo naiwne, że jestem zła, że to wszystko naprawdę jest motywowane pieniędzmi. W sensie, że to, co my robimy, to, że poświęcamy większość swojego życia na to, żeby zarobić te pieniądze, wiem, że to jest system, w którym jakby zgodziliśmy się na to w jakiś tam sposób, to jest ciężkie, to jest trudne i co wiąże się z tym, jak bardzo pieniądze dyktują to życie, to, że one dyktują to, w jaki sposób ludzie są postrzegani i to, w jaki sposób definiowany jest sukces i to, w jaki sposób definiowane jest spełnienie. I ja dorastałam też w takim środowisku, pod różnymi względami w takim środowisku. Nie mówię tutaj jakby o rodzinie albo o szkole, czy coś takiego, tylko po prostu dużo spotykałam się akurat z tą postawą, że definiuje jednak człowieka to, ile ma pieniędzy, nie? I że traktujemy człowieka zupełnie inaczej, jeśli te pieniądze ma, a jeśli ich nie ma. I to jest coś, na co ja jestem bardzo zdenerwowana i to jest coś, z czego wyszłam. A relacja z pieniędzmi jest dla mnie trudna, bo jednocześnie jest we mnie ten pierwiastek, że bardzo chcę je mieć i bardzo chcę mieć życiowy komfort. I myślę, że w każdym to jest, że chcę mieć swoje mieszkanie. Chcę mieć pieniądze na to, tak jak nawijam, żeby wyjechać sobie poza Europę, tak? I chcę mieć jakieś takie komfortowe funkcjonowanie, ale jednocześnie znam swój przywilej, że jakby jest super w moim życiu i generalnie są ludzie, którzy mają o wiele gorzej i to jest takie wszystko bardzo nieoczywiste. Nie? Ja się spotkałam z komentarzem, że ten numer jest jak rap z 2001 o tym, że o blokowiskach i że ktoś ma lepiej i w ogóle to jest okropne, że ktoś ma lepiej, a to w ogóle nie jest o tym, nie? To jest jednocześnie taki love-hate relationship, że chcę mieć te pieniądze, nie? Ale nienawidzę tego, że muszę je mieć i że muszę ich mieć tak dużo, żeby zrobić to, co ja chcę. No tak, a też ten standard jest trochę absurdalny. Zresztą ty w jednym z wersów mówisz, że chcesz być tak bogata, żeby żyć bez zadłużenia. Co tak, jest no. Właściwie powinno być standardem. Mi się wydaje, że to jest struggle wielu osób w moim wieku, że żeby kupić mieszkanie, muszą się zadłużyć na wiele, wiele lat po to, żeby mieć gdzie mieszkać i jednocześnie bardzo ograniczamy swoje życie w związku z tym. No jakby nie ma wyboru, więc na co tu się jakby nie godzić. Jeżeli w ogóle masz zdolność. Jeżeli masz, no to kolejna rzecz. Tak, no ja nie mam, więc albo pracę, bo też, co jest ciekawe w twoim utworze i ja odnalazłam gdzieś w tym, może nie siebie, ale swoich znajomych, czyli to, że to nie są tylko takie czasy, w których nie możemy znaleźć pracy wymarzonej, no bo na pewno z tym się zderza wiele osób, nie tylko naszego pokolenia, ale to, że nie możemy znaleźć jakiejkolwiek pracy. Ja mam mnóstwo znajomych, którzy na przykład zostali zwolnieni w wyniku jakichś tam cięć w swoich firmach i nawet nie mogli znaleźć pracy w gastronomii. Nie mówię, że to jest gorsza praca, ale po prostu wydaje się bardziej dostępna. Tam jest duża rotacja też, więc zawsze jest jakiś nabór gdzieś, nie? Tak, ale czasami nawet to jest problemem, bo na przykład nie jest się już studentem, więc dla pracodawcy już nie jesteś też atrakcyjny. Uważam, że fajnie podkreślać taką narrację w rapie, która gdzieś obejmuje też tych współczesnych artystów, no bo to właściwie też jest opowieść o tym, jak swobodnie tworzyć swoją sztukę, prawda? Bo dzisiaj bez tego dostępu do finansów bardzo trudno jest odnaleźć się na rynku pracy jako twórca muzyczny. Pewnie, że tak. Jakby zrobienie czegoś od totalnego startu. No też nie jestem mega fanką narracji, że zrobiłem to sam, nie? Że to wszystko zrobiłem sam, bo nie zrobiłeś tego sam. Ktoś ci zrobił zdjęcia, ktoś ci to wyprodukował, ktoś ci dał pierwszy beat i to nigdy nie jest działalność bardzo, bardzo indywidualna. Ale no, wracając do tego, co mówiłaś o pracy, to jest też bardzo duży problem, bo ja nienawidzę, naprawdę nienawidzę i zalewa mnie krew, kiedy słyszę taką dość pchaną narrację wśród starszych osób, nie wiem czy milenialsów, myślę, że starszych niż milenialsi, że moje pokolenie, moje, twoje pokolenie, że generalnie jesteśmy mega leniwi. Ja wiem, że ta narracja pojawia się przy każdym nowym pokoleniu i będziemy mówić tak o kolejnych pokoleniach, że są leniwi, są roszczeniowi, są okropni, ale naprawdę jesteśmy bardzo pracowici. W sensie każdy, kogo znam i kto próbuje coś zrobić, kto próbuje znaleźć jakąś pracę, która mu odpowiada, jest naprawdę bardzo, bardzo pracowity i jeśli traktuje się nas w porządku, nie? Więc to jest też coś, co chciałam powiedzieć, tak między słowami może trochę, ale chciałam powiedzieć. No i bardzo dużym przywilejem jest posiadanie pracy, którą się lubi, no bo jednak masa ludzi pracuje w miejscach, które nie spełniają ich zawodowo. Mhm. I to też jest coś, o czym ja sobie regularnie przypominam, że mam to szczęście, żeby pracować w miejscu, w którym czuję sens. Które też jest gastro, ale jakby no, czuję w nim sens i jest super i bardzo, bardzo je kocham, ale no też zdarzało mi się pracować w miejscu, w którym w ogóle nie czułam żadnego sensu. I to jest naprawdę bardzo, bardzo intensywne doświadczenie i bardzo podziwiam wszystkich, którzy tak robią. I tylko, że no to jest, nie wiem, czy to jest pozytywne zjawisko, no. Ale chyba tak jest, no. No też zmieniła się narracja o pracy, że jednak spędzamy w niej bardzo dużą część swojego życia i wydaje mi się, że nasze pokolenie właśnie zaczęło bardzo negatywnie patrzeć na ten aspekt. Kiedyś po prostu, wydaje mi się, że z powodu też mniejszego wyboru do tej pracy, no to po prostu chwytano pewnie to, co było. Tak sobie to wyobrażam, przynajmniej tak jak też rozmawiam z moimi rodzicami. To też ciekawe, że czy nie jest to dziwne, że otwarcie mówisz o tym, że pracujesz w gastro, ale pewnie wielu artystów ma problem z tym, że ma taką zarobkową pracę po tej pracy wymarzonej, czyli powiedzmy tej artystycznej. No znam masę artystów, którzy nie utrzymują się ze swoich obrazów, którzy nie utrzymują się ze swoich tatuaży, którzy nie utrzymują się ze swoich fotografii i pracują w innych miejscach, nie? I to jest raczej powszechne, że mało który artysta może pozwolić sobie na to, żeby utrzymywać się ze swojej sztuki, nie? No, jeśli się trafi praca, która akurat jest w kręgu moich zainteresowań, jeśli się zdarzy jakieś, nie wiem, pisanie czegoś, no to spoko, a jak się zdarzy to, że trzeba gdzieś posprzątać, no to sprzątasz. Mm. Czy w swojej twórczości obecnie, w tym singlu i też w materiale, który teraz piszesz, bo rozumiem, że niedługo otrzymamy też więcej singli. Nie wiem, czy niedługo, chociaż no postaram się. Postaram się, to jest wyboista droga. To w sumie zawsze komentowałaś współczesność i twoje środowisko, ale czy to będzie kontynuacja właśnie takiej opowieści o tym, jak się żyje tu i teraz? Nie chciałabym stać się tym. W sensie nie chciałabym... Nie chciałabym stać się so-called głosem pokolenia, nie chciałabym nawijać tylko o tym. Uważam, że nawijanie o rzeczach, o socjopolityce jest nieodłącznym elementem hip-hopu i chciałabym to mieć u siebie. I to jest też dla mnie bardzo ważne, że rapuję o rzeczach, które są dla mnie ważne, to będę o tym rapować. Ale nie chciałabym się do tego ograniczać w żaden sposób i myślę, że to nie będzie cały projekt. i że póki co może powstanie jakiś mocniejszy jeszcze singiel polityczny, socjologiczny, jakikolwiek niż ten, ale póki co nie powstał, więc tak. Jestem w trakcie pisania i produkowania tego wszystkiego. Więc no to jest w ogóle, mój proces bardzo spowolnił, przerwał się na przestrzeni tych ostatnich lat i na pewno no, kilka tam czynników na to wpływało, terapeutycznych między innymi, że musiałam to jakoś sobie odpuścić, ale też jakoś wychodzę z takiego punktu, że żeby o czymś napisać, to muszę coś przeżyć i muszę się czegoś dowiedzieć o sobie też i muszę mieć coś ciekawego do powiedzenia, więc taki model pisania co roku, co dwa lata płyty, on może być trudny dla mnie, chociaż wiem, że no, najlepiej to by było płytę co pół roku wydawać i potem tour medialny robić, bo żeby utrzymywać jakoś to wszystko w jakiejś popularności, ale jestem w trakcie przeżywania, w trakcie pisania i cieszę się, że już to, że znowu to robię, bo przez długi czas myślałam, że już w ogóle mnie to nie jara, ale jednak jara i to był jakiś tam etap dojrzewania, więc cały czas się tworzy. A wydajesz się jakoś bardzo spokojna. Nie wiem, czy to jest teraz twoja aura, ale bije od ciebie jakiś taki spokój. Bo chyba było bardzo dużo niepokoju w momencie, w którym właśnie bałam się, że nie będę pisać już, albo że to będzie dla mnie jakieś bardzo trudne i że już nie chcę tego robić, albo... Znaczy zawsze wiedziałam, że chcę to robić i nawet jak nie byłam w stanie pisać, to była taka panika pokroju. Ja tak bardzo chcę, ale nie chcę, ale nie potrafię i nie umiem, ale tak bardzo wiem, że muszę to robić, a nie chcę się do tego zmuszać i nie chcę wydawać czegoś, z czego nie jestem zadowolona, tylko z poczucia tego, że muszę to zrobić. Więc tutaj było bardzo dużo paniki, ale czuję się dość stabilnie w tym, że to wraca i też już tak trochę wyplewiłam z siebie takie przekonanie, że faktycznie muszę się z czymś spieszyć, bo w ogóle się nie muszę z niczym spieszyć. Jeszcze pomyślałam o tej warstwie wizualnej twojego nowego singla, do którego też chciałabym jeszcze nawiązać. Tutaj jakaś taka estetyka, możesz mnie poprawić, ale takich późnych lat 20. To jest estetyczne nawiązanie bezpośrednio do Kaliny Jędrusik. I to jest koniec tego. W sensie lata 20 były trudnym okresem w dziejach świata i nie wiem, czy politycznie chciałabym, znaczy może to tworzy jakiś taki komentarz do lat 20, nie wiem, można to sobie interpretować, ale jeśli, no powstało przypadkiem, jeśli tak, ale ja nawiązywałam do Kaliny Jędrusik, ponieważ czuję z nim jakieś takie powiązanie bardzo abstrakcyjne, bo polega głównie na tym, że jesteśmy z tego samego miasta. Uczyła się w moim liceum, które wtedy jeszcze było liceum dla dziewczyn, dla kobiet młodych. Czuję z nim jakieś takie powiązanie, nie wiem, trudno mi to bardzo wyjaśnić zawsze, ale czuję i uważam, że ona była wspaniała i bardzo jakoś mnie wzrusza i utwory mnie wzruszają, więc to jest takie o. I bardzo mi się podobało to zdjęcie, do którego nawiązuje moja okładka tego singla, na którym nie dość, że ma napięte bice, to jeszcze ma po prostu mega rzęsy i jakąś taką oszołomioną minę i bardzo mnie to jakoś poruszyło i chciałam to zrobić. Masz jakiś ulubiony utwór? To chętnie zagram w swojej audycji. Dla ciebie jestem sobą. To jest legendarne. Dzięki wielkie. Dziękuję. Ciężki szmal, słuchajcie tego utworu, niezależnie od tego, czy lubicie rap, czy dopiero się z nim zaprzyjaźniacie. Wydaje mi się, że to jest dobry wstęp do narracji o współczesnym świecie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia. Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nienazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża stawka w grę. Dziś posiadam różnych twarzy, cały rejestr, których lepiej niż we własnej mi. O, jak dobrze umieć być tym, kim się nie jest, ja umiałam, nim przyszedłeś ty. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Sztucznie wdzięk odbierasz słowom, czynisz zwykłym każdy gest. I znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy. Tak mi z sobą nie do twarzy, tak powinnam siebie kryć. Ale kiedy na mnie patrzysz, już nie umiem inną być. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej.

Gdyby nie to, że znów za moment jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. 2-4-7 mordo przez ten ciąg czwartków, niedzieli, wtorków. Co się tam napadł, oczy bierz na korpus, po co więcej wiedzieć? Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. I weź tam ryju, trzymaj styl, trzymaj fason. I nie kozakuj, że niby inną trasą, że niby nie głównym nurtem, niechby nawet brzegiem. Co za różnica? Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Przed chwilą w mojej audycji gościnią była raperka Susk i wiem dobrze, że jakby Łona jej posłuchał albo w ogóle nagrał z nią jakiś utwór, to byłaby maksymalnie wzruszona, co mi kiedyś powiedziała, więc przy tych inspiracjach Kaliną Jędrusik pozwoliłam sobie przypomnieć też jego płytę Taxi, oczywiście płytę Łony. Wróciłam w styczniu do tego albumu z kilku powodów. Raz, że zaczęłam niedawno nową audycję w Trójce Młody Polski Jazz, w której prezentujemy z Maćkiem Jankowskim różne oblicza polskiego jazzu, często łączonego z rapem, więc jest to pozycja idealna. A dwa, że w te zimowe wieczory wyjątkowo dobrze rozmawia mi się również przy powrotach z audycji z taksówkarzami, których za każdym razem pytam o to, czy znają właśnie tę płytę Łony. Ostatnio usłyszałam od pana Łukasza, że chętnie by ją sprawdził, bo już o niej słyszał, ale czy to naprawdę takie ciekawe słuchać o swojej codzienności? Może słuchają mnie jacyś taksówkarze i mi napiszą anna.lalka@polskieradio.pl. Można pisać o taksówkach, życiu i polskim rapie. Dla was jeszcze dwa utwory, Łony, Biegnij oraz Pan Darek. Zechciej w taki wczuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non-stop. Dla ciebie Sylwester, lubisz. A dla mnie noc najdłuższa z długich. Jak tu przerwać korowód, jak ledwo staję, to biorą mnie znowu łotry. Jakby mieli jaki cel istotny, a ja przerwy pragnę tlenu. Błagam o dopływ, od zagadka weź kombinuj. Jak zrobić break na 5 minut? Boże psich synów na harce po klubach. Bez żadnej siesty na szluga, no gdzież? Niech już będzie mea culpa. Nowy rok czy nie nowy rok? Gaszę kogut, zapalam papieros. Już biednie, już witam przerwę, już lebero. Mija 10 sekund, 10. A licho mnie tu jakąś Francę niesie. Tam znów typ, co to wyszedł z pubu. Z knajpy drugi, a zapęgła już cały tabu. Biegną tu do mnie, biegną. Jak Szewińska w Budapeszcie po srebro. No widać, że w formie akurat. Niech biegną, rzucam jedynkę i rura. Zechciej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc on tour. Jak po sznurku pasażeriat ma życzeń multum. Tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci speca od przemieszczeń. Czy to na menaż, traska szybka, czy już raczej kwadrat, bo zaszła urywka. Trzeba wyhaczyć komu styka. O czystość dbam w 3 językach. I do wyszukanych się uciekam wraz. S'il vous plaît, no, bo mi dasz. W oczach obłęd jak najgorzej. To nieprawdopodobne, co ja tu wożę. Żeby nie ta suma całonocnych wysiłków, zażygaliby mi cały tył tu. Może podam przykład. Tamten typ, co się z klubu wykradł. Idzie tu do mnie, niby wszystko trybi. A ja czuję, że to będzie kurs do ryki. Zacznie na pierwszym rondzie. Na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha. Więc nie dzisiaj, rzucam jedynkę i szmycham.

taksówkarz wystarczy, że wysłucha często, no nie? Bo nie rozwiązujemy żadnych życiowych problemów, natomiast jest gdzieś ta druga osoba, która też jest bezpieczna, bo jest zajęta kierownicą, jakby nie zobaczymy się nigdy więcej, więc łatwiej pozwolić sobie nawet na jakieś uzewnętrznienie swoich dylematów, no nie? Taksówka to nie jest przywożenie tyłeczka z miejsca na miejsce, tylko to naprawdę jest relacja, nie? To naprawdę jest relacja, od samego początku. Nawet jeżeli siedzą i nic nie mówią, to też jest relacja. Ja byłam lekarzem, ja byłam księdzem, wysłuchałam każdego. Ktoś był chory, to mu doradziłam. O polityce, o gotowaniu, o wszystkim. To się po prostu rozmawia, nie? Raz o pasażerach, innym razem o taksówkarzach, zawsze o Polakach. Nie znudzi mi się chyba nigdy płyta Taxi, Łony, ale to przede wszystkim dzięki rewelacyjnej, jazzowej i elektronicznej warstwie instrumentalnej, która wierzę, że jest dość przełomowa, jeżeli chodzi akurat o takie połączenia w muzyce rapowej. Pamiętam dobrze koncerty trasy Łony, na której wspierał go Jakub Jan Bryndal. Raper pod koniec zeszłego roku sam podzielił się nową płytą. Nazywa się ona Auto Dojazd. Posłuchajmy Czarnej Otchłani. Głęboko we mnie czarna otchłań, dookoła mgła. Odwrotu dla umysłu szukam zawsze, gdy zostaję sam. Jakbym unikał czegoś, co tam na mnie ciągle czeka. Coś tam gnije albo coś dojrzewa. Jakiś jest powód, że ze świata robię oponenta. Choć jako takiego wroga nie ma. Najprostsze wyjście do ludzkości potrafi być wyzwaniem. Ale najbardziej mnie przygniata myśl, że tak zostanie. Pomysłów brak, co dalej? Całe życie jedynie walczyłem, żeby nie wypaść za krawędź. Reszta to efekt uboczny tego, że to czerń i biel, nie gradient. W przeszłości mam prezenty niejasne. Za wszelką cenę umysł dąży, by uniknąć wstydu i porażki. Co nią jest? Nieważne. Nie patrzę, gdzie są szanse. Patrzę, gdzie są potencjalne zagrożenia, zasadki. Potwory, co krążą mi po wyobraźni, mówią, że lepiej nie wychylać się z mojej bańki. I tak w końcu się wygłupisz. I wszyscy się dowiedzą, jak naiwny z ciebie jest typ. Fajnie, że się starasz, ale jak się nie odwrócisz, nie przypilnujesz czegoś, za co tak ci jest wstyd. Jakie odważne robisz ruchy, jakbyś zapomniał, że ta wczówka i tak nie zmieni nic. Choćbyś na koniec świata uciekł i tak dopadnie cię dzień, z którym przyszło ci żyć. Ty? Chcesz być raperem? Producentem? Z dobrego domostwa kupina zapewne? Starzy dentyści? I myślisz, że długo zamierzasz tak jeszcze? Robić se przypał się wożąc w rapowej czapeczce? Twoje braciaki odniosły sukcesy na scenie, bo robią robotę konkretnie. To jak próbujesz ich gonić, to równie urocze i śmieszne. Ale zobacz, gdzie jesteś. Mimo, że najwięksi chcieli cię wesprzeć, masz 5 wyświetleń, a twoi równolatkowie to na przykład SB. Mówiąc nawiasem, miałeś robotę w ich studiu. Byś się trzymał angażu, świat miałbyś u stóp. Ale z jakiegoś powodu, no pewnie, że miałeś to. Ty i ta twoja zabawa w artystę. Świetna wymówka, by w żaden nie wchodzić commitment. I co, też zrzucić na instynkt? Jak któregoś dnia w 100% zlądujesz. Błysknie ci biznes? Także jedyne nagrane wykony w sezonie to free jazz? W Melinie zadyszkę? A twoi znajomi, co normalnym raczą się żyćkiem, zobaczą, jak niszczą cię twoje decyzje. Tak, w końcu się wygłupisz. I wszyscy się dowiedzą, jak naiwny z ciebie jest typ. Fajnie, że się starasz, ale jak się nie odwrócisz, nie przypilnujesz czegoś, za co tak ci jest wstyd. Jakie odważne robisz ruchy, jakbyś zapomniał, że ta wczówka i tak nie zmieni nic. Choćbyś na koniec świata uciekł i tak dopadnie cię dzień, z którym przyszło ci żyć. Auto dojazd. Jesteśmy twoim wypadkiem i twoim ubezpieczeniem. Jak wiele narcyzmu musisz sobie mieć, żeby myśleć, że twoje problemy mogą pomóc komuś innemu. Ten free jazz, o którym rapuje Jakub Jan Bryndal, idealnie współgra z rapem na jego płycie Auto dojazd. Jakub Jan Bryndal stworzył płytę szaloną, narracyjnie krążącą głównie wokół ego i postrzegania siebie w tym równie szalonym świecie. W utworze Czarna Otchłań następuje pewna kulminacja pesymistycznych myśli, pełnych porównań, wątpliwości, autoagresji nawet. Jest też dużo o tym na tej płycie, czego się nie powinno, ale też więcej o tym, co się powinno. Powinieneś być dentystą. Powinieneś pierwszy sukces obić i się nim zachłysnąć. Powinieneś rzucić swoją baby, znaleźć inną. Ludzie ci ożenią wszystko, myśląc, że ci dobrze życzą. I zostajesz z tym jak z książką telefoniczną. Na ci ona. Powinienem inwestować w krypto, inwestować w złoto, jeździć na glowo. Powinienem trzymać się joba za najniższą krajową. Przynajmniej jest stabilnie. Powinienem wstawać godzinę wcześniej, pracować ciężej i zarabiać więcej. W ogóle to powinienem być trochę wyższy. Powinienem zainwestować w coś w 9-1. Teraz byłbym rentierem, miałbym swój payday i wolną rękę. Powinienem zrobić